Min snemand er den bedste i verden, sagde Søren til sin mor, da han skulle i seng. Men næste dag, åh skræk, var Sørens snemand væk. Der stod den lille dreng. Her han sat og stok og pibe, er der ikke mere igen. Hvor gik min snemand? Hvor gik min snemand? Hvor gik min snemand hen? Er der nogen, der kan begribe, hvor han er, den gamle svend? Hvor gik min snemand? Hvor gik min snemand? Hvor gik min snemand hen? Jeg har passet ham, så det forslår, for frosten den brød løs. Og jeg tændte straks et bål i går, fordi min snemand frøs. Er han bygget hjem fra Sneland til de andre hvide mænd? Hvor gik min snemand? Hvor gik min snemand? Hvor gik min snemand hen? Har min snemand helt forladt mig? Har han fået en anden ven? Hvor gik min snemand? Hvor gik min snemand? Hvor gik min snemand hen? Er det Rudolf med sin næse? Mon han nu har kig på den? Hvor gik min snemand? Hvor gik min snemand? Hvor gik min snemand hen? Og i går, da han stod stiv og strunk, men lidt for kold og klam, derfor tænkte jeg, min varme dunk var lige noget for ham. Tag han hjem til julemanden for at være hans følgesvend. Hvor gik min snemand? Hvor gik min snemand? Hvor gik min snemand hen?